تین قسم کے دفتر ہوں گے قیامت والے دن جو نکالے جائیں گے، تین قسم کے دفتر ہوں گے جن میں یعنی اندراج ہوگا. پہلا دفتر تو انسان کے اعمال صالحہ کا ہوگا، نیک اعمال اس کے اندر درج ہوں گے. ایک دفتر ایسا ہوگا، ایک رجسٹر ایسا ہوگا جس میں انسانوں کے نیک اعمال درج ہیں، اور ایک دفتر ایسا ہوگا جس میں گناہ درج ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے اندر درج ہوں گے. اور ایک رجسٹر ایسا ہوگا، دفتر ایسا ہوگا جس میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں، یہ نعمت اس کو حاصل ہوئی یہ نہ، ان کی تفصیلات درج ہوگی. فرمایا کہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی جس آدمی پر گرفت کرے گا، جس کی رہائی نہیں ہوگی، جس پر گرفت آئے گی، تو اللہ تعالی نے جو وہ نعمتیں اس کو دی ہیں دنیا کے اندر اور وہ ایک رجسٹر میں درج ہیں، اب بھی وہ سامنے ہیں، تو ان نعمتوں میں سے چھوٹی سی چھوٹی جو نعمت ہوگی اس سے کہے، فرمائے گا کہ تو اپنا حساب لے اس کی نیکیوں سے کتنا بنتا ہے. وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہوگی وہ اپنا حساب جب لے گی تو اس آدمی کے تمام اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ نیکی عرض کرے گی کہ میرا حق تو پورا نہیں ہوا ابھی تک پروردگار، اس کا تو یہ حال ہوگا. ایک نیکی تمام، چھوٹی سی چھوٹی نیکی تمام نیکیوں کو ہضم کر جائے گی اور اس کا بدلہ پورا نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ پروردگار نرمی اختیار کرے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے بندے، میں نے جو تیری نیکیاں تھی دنیا میں اس کو میں نے دگنا کیا، اضاف ہم مضافہ کرتا رہا، اس کی نیکیاں دگنی ہوگی اور بے حد و بے شمار ہوں گی. اور اس طریقے سے اللہ فرمائے گا نیکیاں میں نے دگنی کی اور تیری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا میں نے. تو جب گرفت آئے گی، جن پر گرفت ہوگی وہ اس طریقے سے بچ نہیں سکیں گے کسی طرح. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر اپنا بدلہ لینے میں تمام نیکیوں کو گھیر جائے، نیکیوں ساری صرف ہوگی تو گناہ کا رجسٹر تو ابھی پڑا ہوا باقی، وہ آدمی کسی طرح بچ نہیں سکے گا خدا کی گرفت سے. ہاں خدا کی مہربانی اور رحمت شامل حال ہو تو تب ہی انسان بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سچے دل سے توبہ کرو، اور وہ توبہ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی یہ موجود ہے، تابو واصلہ، خالی توبہ ہی کفایت نہیں کر، سچے دل سے اور اس میں یہ تمام شرائط جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں یہ بھی موجود ہوں. وہ اصلح کا لفظ بھی ہے، پھر اصلاح بھی ہو آئیں، تو اصلاح میں یہ تمام باتیں آتی ہیں، جن وہ حقوق کا ادا کرنا اور یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں. فرمایا ہے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے، صاف دل سے توبہ، خالص توبہ، امید ہے کہ پروردگار تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر قیامت کے محاسبے کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو قیامت کا دن جب آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں. جب وہ اندھیرے ہوں گے، پولیس رات پر سے گزرنا ہوگا، تو فرمایا کہ ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے سامنے اور دائیں طرف، یہ سامنے قلب سے ہوگی اور دائیں طرف یہ اعمال صالحہ کی نیکی ہوگی، اور یہ ایمان کی روشنی ہوگی جو اس اندھیرے میں وہ دوڑ رہی ہوگی سامنے اور وہ آسانی سے راستے پر گزریں گے اور پھر وہ دعا کریں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل کر دے، کیونکہ روشنی علی قدر الاعمال ہوگی، کسی کی تھوڑی ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی. پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ منافق لوگ کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی روشنی، تمہاری روشنی میں ہم بھی تھوڑا سا چلیں. تو وہاں یہ جواب ہے، ان سے کہا جائے گا پیچھے چل کے روشنی تلاش کرو، یہاں کہاں روشنی کی تلاش کرنے کا مقام تو دنیا ہے. تھوڑی دور چلیں گے پھر ان کی روشنی تو ختم ہو جائے گی اور ایمان والوں کی روشنی میں وہ جا نہیں سکیں گے. اے پروردگار، اور جن کی روشنی کم ہوگی وہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہماری روشنی کو، ہمارے اس نور کو مکمل کر دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تھوڑی روشنی والوں کو خدا تعالیٰ ان کی روشنی زیادہ کر دے گا کہ جس سے وہ اس تاریک منزل کو اور اس اندھیرے میں جس میں گھرے ہوئے ہوں گے اس سے گزر جائیں. اور یہ جو پہلے فرمایا کہ اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، نبی کا اعزاز کرے گا، اس کو شرف عطا فرمائے گا، اعزاز اور بلند مقام عطا فرمائے گا، اور جو لوگ مستحق شفاعت ہوں گے ان کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مستحق شفاعت جو حضور اس کی سفارش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوگا. نہیں، ایسی رسوائی سے خدا تعالیٰ بچائے گا. یہ تو توبہ کا اصول تمام اہل ایمان کو بتلا دیا گیا. آگے دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کریں ان پر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ تو طاقت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے جتنی تمہاری طاقت ہے تمہارے دین کے خلاف لڑنے والے کافر، تمہیں مجبور کرنے والے اور طرح طرح سے ایذائیں پہنچانے والے اور کفر کے پروگرام کو جو غالب کرنے والے ہیں، شرک کے پروگرام کو، ان کا مقابلہ کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. وہ سامان تیار کرو، سامان ضرب و حرب یہ مسلمانوں پر تیار کرنا فرض ہے. کافروں کے ساتھ تو طاقت سے لڑنا ضروری ہوگا، لیکن منافقوں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ لڑنے سے نہیں بلکہ زبان سے. منافقوں کی کوئی رعایت نہ کرو، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ منافق ہر موقع پر رسوا ہوتے ہیں. سال میں ایک دو موقع ضرور ایسے آتے ہیں کہ منافقوں کی منافقت کھلتی رہتی ہے اور وہ رسوا ہوتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرنا ہوتا اور ان کو رسوا کرنا ہوتا. لڑنے کا حکم نہیں ہے منافقوں کے خلاف. یہ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، اور عملی منافقوں کا بھی یہی حال ہے. ظاہر ہے کہ عملی منافق تو مسلمانوں کے زمرے میں شریک ہوتے ہیں، تو منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کرنے کا جس وقت کہا، اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ میں اس کو مار ڈالتا ہوں، حضرت عمر نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ بڑی ناجائز باتیں کرتا ہے، بہت غلط پروپگنڈا کرتا ہے اور بڑی غلط قسم کی باتیں یہ پھیلاتا رہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں چرچا کریں گے اور پروپگنڈا کریں گے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو بھی مارتے ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں نبی نہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. یہ تو بادشاہوں کا شیوا ہے کہ اپنی جس آدمی پر ناراض ہوئے اس کو صاف کر دیا، ہٹا دیا راستے سے. نبی کا کام یہ نہیں، اور اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے گی. لوگ پروپگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس راستے ان کو مارا نہیں جائے گا، ہم یہاں تک ہوگا اخلاق کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پیش آئیں گے. البتہ زبانی منافقوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا، سخت ان کو سرزنش کی جائے زبانی. یہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سختی جو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہے کافروں کے مقابلے میں اور منافقوں کے مقابلے میں، یہ سختی ہونی چاہیے، اور منافقوں کے ساتھ میل جول معاشرت بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے دین میں خلل واقع ہوگا، خرابیاں واقع ہوں. میل جول، محبت، نرمی، وہ حتی امکان نہیں ہونی چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. آج تو دنیا میں منافق ہیں جو تمام جدت پسندی کے عنوان میں اسلام کے خلاف چلتے ہیں اور غلط پروپگنڈا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں رعایت کی جائے؟ ہر نئی چیز اور ہر جدت پسندی کی اور فحاشی کی چیز کو وہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، رسومات ہیں اور طرح طرح کی اوریانی کی اور بے حیائی کی باتیں ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے. تو ایسے لوگوں سے اگر میل جول ہوگا اور ان کے قریب جائیں گے، ان سے معاشرت کھلے دل سے کریں گے، ترشروئی ان سے نہیں برتیں گے، تو اسلام تو بگڑ کر رہ جائے گا. تو منافقوں سے بھی سختی کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بھئی اگر تم فاجر آدمی پر برائی جو کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے، اگر تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، تو کم سے کم تر شروع ہو کر اس کے سامنے آؤ، ہنس مکھ چہرے سے اس کے ساتھ نہ آؤ، مکھ فہر رین، کیونکہ اس کی یہ روش ٹھیک نہیں ہے، فجور والی نرمی اگر کرو گے تمہارا دین برباد ہو جائے. تمام آل بدعت اور فاسد العقیدہ لوگوں سے اگر میل جول ہوگا، محبت ہوگی، قادیانیوں سے محبت ہوگی، رافضیوں سے ہوگی، تو وہ سب اسلام بگڑ جائے گا. اسی قسم کے جذبات تمہارے اندر آئیں گے جیسا ان کے اندر پائے. مغربیت کی لعنت کو جو پسند کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، اوریانی کی تمام باتیں، ان سے اگر محبت ہوگی، میل جول ہوگا اور ان سے سختی نہیں ہوگی، ترشروئی نہیں ہوگی، تو وہ تمام تمہارا دین بگاڑ کر رکھ دیں گے. اس لیے خدا نے سختی کا حکم دیا منافقوں کے خلاف. یہ تمام منافق ہیں یہ لوگ، یہ جدت پسندی کا درد دینے والے اور یہ نئی فوج چیزوں کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے. تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں بھی تمام بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، ان کے ساتھ کس طرح نرمی کی جا سکتی؟ ان کے ساتھ تر شروع ہونا چاہیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں ہی جائیں گے یہ، اور بہت بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی کہ یہ غلط روش پر جا رہے ہیں. اعتقادی منافق اور کافر تو ابدی جہنمی ہیں، اور جو عملی منافق ہیں وہ بھی اگر توبہ نہیں کریں گے تو جہنم کے ان کو بھی بھیجا جائے گا، اور ان کی اصلاح بھی وہاں ہی چل کر کے ہوگی، جب تک وہ سزا نہیں کاٹیں گے دوزخ سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، جو تھی دونوں تحت عبدین من عبادنا، ہمارے دو نہایت ہی نیک بندوں کے نکاح میں. فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی ان نیک بندوں کے ساتھ. فلم یغنیا, پس نہ بچایا ان دونوں نے ان عورتوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی. اور کہا گیا کہ چلی جاؤ تم دونوں دوزخ کے اندر, دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ. پہلے اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو ادب سکھلایا اور حکم دیا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہو, اور اس کے بعد پھر تمام آل ایمان سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور کچھ دوزخ کی کیفیت کا بھی بیان فرمایا. پھر کفر کرنے والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ دنیا میں موقع ہے, کل قیامت کے دن کوئی عذر و بہانہ نہیں چل سکے گا. پھر ایمان والوں کو کامیابی اور فلاح کا اصول بتلایا کہ اللہ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. پھر ایمان والوں کا کامیاب انجام اور اللہ کے نبی کا احترام, یہ بیان فرمایا اور حکم دیا کفر کرنے والے اور منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. کافروں کے ساتھ تو قوت اور طاقت کے ساتھ, اور منافقوں کے ساتھ زبان سے, کیونکہ ان کو مارنے کا اور ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں کافروں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے دو دو مثالیں بیان فرمائی ہیں, اور ان مثالوں کے ضمن میں یہ کامیابی اور ناکامی کا اصول سمجھایا ہے. کفر کرنے والوں کے لیے مثال دو عورتوں کی ذکر کی ہے, اور ایمان والوں کے لیے بھی اسی طرح دو عورتوں کی ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے منکروں اور کافروں کے لیے ایک مثال ذکر کی ہے, بیان فرمائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے نہایت ہی اعلی درجے کے نیک بندے تھے. نیک بندے عام بندے نہیں, یہ خاص بندے تھے, اس لیے کہ دونوں اللہ کے نبی اور رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام بھی صاحب شریعت اللہ کے رسول اور نبی تھے, اور لوط علیہ السلام بھی. اور دونوں کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں کثرت سے ذکر کیے ہیں, اور ان کی قوموں کا حال بار بار ذکر کیا ہے انسانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بھی بہت بہت دفعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال. لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شرق اردن, آج کل شرق اردن کہلاتا ہے, ڈرائی جارڈن, اس علاقے کے اندر مبعوث فرمایا تھا اور بھیجا تھا. خود تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, ان کے ساتھ آئے تھے سفر میں, لیکن راستے میں خدا تعالی کا فرمان ہوا کہ ان کو وہاں بھیج دیا گیا. خدا کا پیغام اور اللہ کا دین اور توحید اور شرائع الہیہ سکھلانے کے لیے وہاں پر بہت لوگ تھے، بڑی آبادی تھی، تفسیری روایتوں کے مطابق 12-13 لاکھ کی آبادی تھی، اور بہت سے 6 شہر تو بہت بڑے بڑے تھے، جن میں مرکزی مقام صدوم تھا اور باقی چھوٹے قصبے تھے اور آبادی تھی کافی تعداد میں، اور زرخیز علاقہ تھا، باغات تھے، نہریں تھی، اور ہر لحاظ سے یہ لوگ متمدن اور خوشحال تھے، آسودہ حال تھے. ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا. لوط علیہ السلام تو اصلاً عراق اور بابل کے رہنے والے تھے، اپنے چچا کے ساتھ تشریف لائے تھے اور راستے میں الگ ہو گئے. اور نوح علیہ السلام تو خود ہی ان کا واقعہ بہت مشہور ہے، لمبی عمر اور عرصہ دراز تک ان کا تبلیغ کرنا اور لوگوں کی نافرمانی کرنی، قرآن میں بارہا اس کا ذکر ہے اور ایک سورت مستقل طور پر نوح علیہ السلام کے نام پر ہے، سورہ نوح. اس کے اندر اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یہ اللہ کے خاص خاص الخاص بندے تھے، یعنی اللہ کے نبی اور رسول تھے. انسانیت میں بلند تر مقام نبی اور رسول کا ہوتا ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے. جس کو خدا تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیا، اس سے زیادہ کوئی شرف اور عزت کا مقام نہیں ہے کہ معصوم بنا کر گناہوں سے پاک صاف رکھنے کی گارنٹی بھی حاصل ہو، اور پھر وہی الہی نازل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جارحہ اور ذریعہ بنا دے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور نمونہ بنا دے. نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے وہی نبوت اس پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ درجہ اول کا فرما بردار ہے، اول المسلمین. ہر ایک نبی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سب سے پیش ہوتا ہے. اور یہ دونوں بندے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، لیکن ان دونوں کی بیویاں اب وہ ان کے دین اور مذہب پر نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، وہ بھی کافروں کے مذہب پر تھی، جو وہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام اسی عقیدے پر تھی اور اسی خیالات پر تھی. لیکن نوح علیہ السلام کے نکاح میں تھی اور صاحب اولاد تھی، اولاد بھی ہوئی بھی، اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمان ثابت ہوا. 3 بیٹے فرما بردار اور ایک بیٹا ناہنجار ثابت ہوا. پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گمشد، بروں کی مجلس کی، کافروں کی مجلس، اپنی نبوت کا خاندان ہی برباد کر لیا. اور ماں کے ساتھ ہی وہ بھی اسی طرح جہنم کا شکار ہوا. یہ بات ہے کہ مومن اور کافر کا نکاح ہوتا تھا آپس میں، ہماری سمت میں بھی ابتدائی دور میں یہ بات تھی، بعد میں چل کر مدنی زندگی کے اندر جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالی نے ممانعت فرما دی کہ کسی مومن مرد یا عورت کا کسی کافر مرد یا عورت سے نکاح درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اس سے پہلے روا تھا، جائز تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود صاحبزادی میں یہ ایک مشرق کے نکاح میں تھی، اور اسی طریقے سے وہ بعد میں اسلام لایا تو پہلے نکاح روا تھا، آپس میں یعنی نکاح ہو سکتا تھا. اسی طریقے پر لوط علیہ السلام تو دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، بابل سے اور عراق سے آ کر یہاں شرق اردن اور صدوم اور امورا کے اندر آ کر رہائش پذیر ہو گئے تھے، اور یہاں ہی سے انہوں نے نکاح کیا تھا اسی قوم میں جس کے اندر ان کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، ان کی بیوی اسی قوم کی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، دونوں مشرکوں کے مذہب پر تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، دونوں نے ان دونوں عورتوں نے خیانت کی اپنے ان دونوں خامدوں سے جو کہ بڑے ہی نیک اور صالح اور اللہ کے نبی اور رسول تھے. یہ خیانت کیا ہے؟ کمال کی خیانت ہے یا عصمت کی خیانت ہے؟ یہ مراد نہیں ہے. نہ تو عصمت کی خیانت انہوں نے کی تھی نہ مال کی خیانت کی تھی، بلکہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر میں ان کے اطاعت تھی لیکن دل کے اندر نہیں، منافقوں کی طرح ان کا حال تھا. یہی خیانت تھی کہ اپنے شوہر کا جو نبی تھا اس کا دین قبول نہیں کیا، ان کا دین قبول نہیں کیا، یہ خیانت. ظاہر میں ہاں ہاں ساتھ کرتی رہتی تھی، چلتی رہتی تھی، اولاد بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اتنے قریب تعلق کے باوجود انہوں نے اپنے ان خامدوں کا دین قبول نہیں کیا، اور دین وہی کافروں والا ہی رکھا، کفر والا ہی رکھا اپنے دل میں. یہ تھی خیانت. اور اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلا یا واغلا لکھتے ہیں مفسرین کرام، واغلا عین کے ساتھ جو عین کے ساتھ، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلا ہا کے ساتھ یا والہا، ایسے ہی نام مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور بھی ہیں بات. تو نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے سامنے کہتی تھی میرا خاوند پاگل ہے، یہ خیانت تھی، ان کا ساتھ دے گئے، یہ جو دیوانہ ہے پاگل ہے، پاگل جیسی باتیں کرتا، یہ خیانت تھی. مال کی خیانت نہیں تھی اور نہ عصمت کی خیانت تھی کہ اس نے اپنی عصمت کو یا ناموس کو خراب کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ ما زنت امرات و نبی قط، اللہ کے کسی نبی کی بیوی نے زنا کبھی نہیں کیا. یہ بد اخلاقی ہے ایسی جس کو کافر بھی معیوب سمجھتے ہیں، لہذا اس عیب سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بچایا. کسی نبی کی بیوی نے زنا کا ارتکاب کبھی نہیں کیا، یہ خیانت نہیں تھی، بلکہ یہ خیانت تھی کہ کفر کا عقیدہ دل میں رکھا اور ظاہر میں منافقوں جیسی رہی اور کافروں کا ساتھ دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نسب مبارک کو یہ حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے تمام جتنی بھی نسل آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والدہ تک، تمام کو اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا، کوئی بھی بدکاری کا سلسلہ درمیان میں نہیں آیا. باقی نسلوں کے متعلق نہیں کہا جا سکتا، اس میں کئی کئی قسم کی باتیں ہیں، لیکن یہ خصوصیت کہ کسی نے بھی ان کے آبا و اجداد میں سے یہ برائی نہ کی ہو، یہ آپ کی خصوصیت. اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں ہوئے، جہاں بھی ان کی بیوی نے کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا. مفسرین کرام فرماتے کفر بھی کبھی چیز ہے، زنا تو معصیت ہے اور گناہ ہے، کفر اس سے بھی زیادہ قبیح ہے، لیکن عام جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو قبیح نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بطور عقیدے کے اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جو دوسرا عقیدہ لوگ بتلاتے ہیں وہ غلط ہے، اس کو باطل کہتے ہیں اور اس کو حق کہتے ہیں. لیکن زنا ایک ایسا جرم ہے اور ایسا گھناؤنا ایک فعل ہے کہ ہر سلیم الفطرت اس سے بھن کرے گا اور نفرت کرے گا. یہ ایک رذیل کام ہے انتہائی درجے. ایسے کاموں سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بچایا ہے. تو یہ ہے خیانت, یہ تھی. اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی اسی طریقے سے منافقوں کی طرح رہتی. بچیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے دی تھی وہ مومنہ تھی, وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی, اور لیکن بیوی نہیں, وہ کافروں کے دین پر تھی اور وہی جو صدومی تھے ان کے دین پر تھی. اور اس کی خیانت یہ تھی کہ مہمان اگر آتے تھے تو وہ خبردار کر دیتی تھی کہ لوط کے گھر مہمان آئے. تو مہمانوں کا آنا جو تھا, جو مہمان آتے تھے تو لوط علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تھے, دین سکھلاتے تھے. اس کے خلاف کافر جو تھے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر یہ سیڈیمی کی بیماری تھی, یہ لواطت کی, مہمانوں میں سے بھی وہ پکڑ لیتے تھے اور ان کے ساتھ بھی یہ کام کرتے تھے. تو مہمانوں کے آنے کی اطلاع کر دے, کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ کوئی آگ جلا دی, اور دن کے وقت کوئی ایسی علامت جس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہو. پھر وہ کافر اس کو چھیڑتے تھے اور اس کو اذیت پہنچاتے تھے یا مارتے تھے. مارنا, چھیننا, سامان لوٹ لینا, بے عزتی کرنی اور فعل بد کا ارتکاب کرنا, یہ بیماری اس کی اطلاع وہ دے دیتی تھی. یہ اس کی خیانت تھی لوط علیہ السلام کی بیوی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیء, یہ بات جو اصل یہاں نصیحت کے طور پر بیان کرنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, یہ دیکھو اللہ کے نبی کے نکاح میں لیکن نبی کا دین قبول نہیں کیا, ایمان قبول نہیں کیا, توحید قبول نہیں کی, کافروں کا دین مشرکانہ ہی رکھا ہے دل میں, ظاہر میں ان کے ساتھ ہیں, گھر میں ہیں, برت برتاؤ ہو رہا ہے, اولاد ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کے خلاف ہیں. تو فرمایا نہ کام دیا ان دونوں اللہ کے نیک بندوں نے ان عورتوں کو اللہ کے سامنے کچھ, یعنی خدا کی گرفت اور عذاب سے وہ نہیں بچا سکتے. نبیوں کی بیوی ہیں, ان کو سزا نہ ہو, عذاب نہ ہو, گرفت نہ ہو, یہ نہیں, اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ خدا کے مقرب انسان ہیں, نبی ہیں, بلند تر انسان ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, سب کچھ ہے, ان کو نہیں بچا سکے. اور ان دونوں عورتوں کو کہا گیا کہ چلی جاؤ تم دوزخ میں, تمام دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ. جیسا دوسرے کافر اور مشرق اور منافق جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جاؤ. آج یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نوح کی بیوی ہے اور لوط کی بیوی علیہ السلام, بلکہ یہ تو کفر ایمان کی بات ہے. تمہارا عقیدہ فاسد اور کافرانہ ہے, تم نے نبی والا عقیدہ نہیں پکڑا تو چلی جاؤ. جس طرح عام کافر دوزخ میں جاتے ہیں اسی طرح تم بھی جاؤ. اللہ کا نبی نہ سفارش کر سکتا ہے, نہ اس کو بچا سکتا ہے, نہ اس کی رہائی کی کوئی صورت ممکن ہے. یہی بات سمجھائی گئی ہے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کیسے اللہ کے نیک بندے تھے, مگر دونوں کے گھر میں منافق اور کافر بیویاں تھیں. ظاہر میں ان کے ساتھ تعلق تھا لیکن دل میں کافروں کے ساتھ شریک تھی. عام دوزخیوں کے ساتھ ان کو بھی دوزخ میں دھکیل دیا گیا. پیغمبروں کی رشتہ زوجیت ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکی. یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا ایمان درست کرو, نہ خاون بچا سکے جورو کو اور نہ جورو اپنے خامن کو بچا سکے. آگے دوسری بات بھی آ رہی ہے, اور پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو تنبیہ کی گئی, نبی کی بیویوں کو تنبیہ کی گئی. وہ سب بیویاں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں ان کو طیبات سے تعبیر کیا ہے، الطیبات للطیبین، اللہ کا نبی پاک ہے، اس کی بیویاں بھی پاک ہیں. عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی اس کے جواب میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، وہ پاک تھی. معمولی سی لغزش ہو گئی، حضور کے راز کو وہ محفوظ نہ رکھ سکی، اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، سخت تنبیہ. لیکن وہ بذات ہی مومنہ تھی اور عبادت گزار تھی، تو محتاط ہو گئی. اور یہ رازداری کی بات بھی آتی ہے، کشاف والے مفسر کہتے ہیں کہ لطیف اشارہ پایا جاتا نبی کی رازداری، جس طرح اس نے رازدارانہ بات فرمائی تھی اس کو قائم رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کی بیوی سے ذرا سی غلطی ہوئی، پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، سخت تنبیہ کی. اور یہاں بھی خیانت کے لفظ سے اللہ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا. نبی کی گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کی بارے میں اطلاع کرنا یہ بھی خیانت تھی، اور یہ بری بات تھی جس پر اللہ نے گرفت کی. اور یہ ہے کہ نبی کے ساتھ رازداری میں شریک نہ رہی، اور ان کا ایمان اور عقیدہ قبول نہ کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں معتوب ہو گئی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو کسی بڑے خاندان یا بڑے شخص کی طرف نسبت رکھتے ہیں، یہ نسبت فائدہ نہیں کرے گی. یہ صاف کہا گیا ہے، اللہ کے نبی بھی کام نہ آئے کہ ان کو دوزخ سے بچا دیں، کوئی نسبت بھی کام نہیں دے گی. یہ نسبت پر لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھتے ہیں. کوئی خاندانی ہو یا کوئی پیری مریدی کی نسبت ہو یا کوئی استادی شاگردی کی نسبت ہو، نسبت اسی وقت فائدہ کرے گی جبکہ دل میں ایمان ہوگا اور عقیدہ پاک ہوگا، پھر نسبت تو فائدہ کرے گی، ورنہ نہیں. کیسی بھی نسبت ہو اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. خاندانوں کی نسبت پر لوگ فخر کرتے ہیں، یہ بھی سب جاہلانہ اور حماقت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے قانون کے خلاف. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر پرہیزگاری نہیں، ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، تقویٰ ہے، نیکی ہے، اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے. تو یہ نسبت والی بات بھی سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی بھی ان کو کام نہ آئے، کچھ نہ، کتنی بڑی بھی نسبت ہو لیکن جب ادھر سے ایمان سے خالی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا، اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کا مسئلہ بتلا دیا، اپنی اپنی فکر کرو. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار لا غنی عنکم من اللہ، لوگو اپنے آپ کو بچا لو، میں اللہ کے سامنے تم کچھ کام نہیں دے سکوں گا اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا. سارا معاملہ ایمان کی قبولیت پر ہے.